Allt var möjligt. Allt var möjligt. Författaren till Erik Rödes saga redogör dessvärre inte för vilken makt Torborg hade över de grönländska männen. Det enda vi får veta är att Gudrid Song hjälpte Torborg att komma i kontakt med andevärlden och att hon därför kunde lugna folket på Herjolfsnäs. Trots att åtskilliga män och kvinnor på den sydgrönländska gården hade anammat kristendomen och låtit döpa sig, valde de att bjuda in en völva, att vända sig till Frejas jordiska representant i tider av nöd och oro. Ett återfall i hedendom? Nej. Kanske idag, men inte då. För majoriteten av dåtidens nordbor var det främmande att dela in den andliga tillvaron i skarpt avgränsade sfärer, en kristen och en hednisk. Gränslandet mellan övernaturligt och naturligt var obestämt och flytande, och så hade det varit i hundratals år före den epok vi brukar kalla vikingatiden. En vanlig släntrissa kunde ha magiska egenskaper om den användes på rätt sätt av rätt person. Kvinnan från Birka, hon som begravdes med krucifixet, kan förvisso ha definierat sig som kristen. Men det var inte skäl nog att ta farväl av all förkristen kult och alla gamla nedärvda traditioner. Nordbornas tro omfattade mängder av gudinnor, gudar och övernaturliga väsen. Att inlämna Jesus i denna brokiga skara var inte svårt. Inte förrän den medeltida kyrkan på allvar gjorde entré med alla sina biskopar, präster och kungar av Guds nåde. 800-talets och 900-talets skandinaviska samhälle var med våra ögon sett andligt ostrukturerat. Allt var möjligt, åtminstone i tro och fantasi. Människor och gudar kunde förvandlas till djur. Loke kunde bli en mär och föda fram Sleipner, Odens åttabenta häst. Själen kunde tillfälligt lämna kroppen och flyga till andra världar. Seger kunde vävas fram på hallarnas och frustugornas vävstolar och människornas öde skapas av tvinnad tråd. En kärleksgudinna kunde starta krig. Järnålderns nordbor hade ingen religion i dagens mening. Det förhållandevis välordnade system med asar, jättar, dvärgar och alver som möter oss i Snorre Sturlasons Edda från 1200-talet är en anakronistisk medeltidsprodukt, inte en spegling av vikingatida andlig verklighet. All litteratur i ämnet till trots vet vi inte hur nordborna fick utlopp för sina andliga behov under yngre järnålder. De skriftliga källorna ger oss bara vaga hänvisningar. Arkeologin endast fynd som kan resultera i hypotetiska tolkningar. I det här kapitlet har vi, med hjälp av en försiktig kombination av texttolkning och arkeologi, resonerat om en enda specifik aspekt av andligheten, seiden. Sidan 81. Redan detta är så som framgått mycket komplicerat. Att ta ett motsvarande helhetsgrepp på hela den trosvärld som slarvigt brukar sammanfattas med begreppet hedendom är oerhört mycket svårare. Den förkristna religionen uppvisade många olika ansikten. Fruktbarhetsgudar stod alltid högt i kurs. Eftersom alla var beroende av god skörd. Men en krigsgud som Oden dyrkades främst av stormännen. De krigsherrar som upprätthöll sin makt med vapen och hyllade krigarens värderingar. Hövdingen och hans familj förlitade sig på den enögde asen och hans spjut. Av detta skäl finner vi stavar och vävdon i gravar från det översta samhällsskiktet. Men för en vanlig bonde var det oändligt mycket viktigare att undvika svält än att vinna ära på slagfältet. Vikingarna saknade heliga skrifter. Hedendomen hade ingen bibel, ingen koran. Ingen präst hade monopoliserat tron och skapat en hierarkisk organisation med välutbildade och ambitiösa kyrkomän. Religionens riter var integrerade i vardagen och öppna för alla som hade behov. När en vikingatida nordbo talade om sin tro kallade han den inte religion utan sed. Det är mot denna bakgrund vi ska betrakta sejden och dess utövare. Sejden var en del av en tro som gjorde allting möjligt och där alla fick vara med. Men där vissa människor var skickligare än andra hade krafter som folk i gemen saknade. Det var sådana krafter som Oden offrade sitt öga för, som han hängde i 9 dygn från världsträdet för att erhålla. Det var längtan efter sådana krafter som fick Gullveig, Freja, att låta sig spetsas på spjut i asarnas hall. Det var denna makt som Torborg hade lärt sig bemästra och som fick folk att frukta henne, völvemakt.